أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس مروزامون از كتاب الفقه الميسر درس 108 الباب الحادي عشر باب 11 از زیر کتاب صلات که این درس 54 از کتاب صلات می باشد صاحب کتاب می گوید الباب الحادي عشر یعنی باب 11 فی صلات الخوفی در مسئله نماز خوف می باشد وقتی که انسان ترس دارد یا در حالت جنگ است و در حالت امن و امان نیست این انسان چگونه نمازش را بخواند و چگونه باید نمازش را ادا بکند پس این باب 11 در این مسئله برامان معلومات و حکم شرعی را تقدیم میکند میگوید که و فیه مسائلو یعنی در زیر باب 11 میگه چند مسئله ها هست اما واضح تر بگوییم فقط دو مسئله در زیر باب 11 ذکر می شود میگه هذا هو العذر الثالث من الاعذار التي تختلف بها الصلاة في هيئتها او عددها میگوید که این هذا هو العذر الثالث این میگه همون عذر سوم میباشد من الاعذار التي از عذرهایی که تختلف بها الصلاة في هيئتها یعنی که فرق میکند به این عذر سوم نماز از هیئتش یعنی که اصلا نمازی را که انسان در حالت امن و امان میخواند چطوره که امروز ما و شما نمازهایمان را در امن و امان خوانده ایستاده ایم این نمازهای ما و شما در سه حالت با سه عذر فرق میکند دیگرگون خوانده میشود پس میگوید تختلف بها الصلاة فی هیئتها یعنی که فرق میکند با این عذرها نماز با این سه عذر نماز فرق میکند از هیئت خودش از شکل اصلیش که امروز ما و شما میخونیم او عددها یا از عدد رکعتاش هم همچنین فرق میکند وقد تقدم الكلام على عذر المرض والسفر واقعا میگه گذشت سخن و معلومات درباره عذر مرض بیماری پس این عذر بیماری یکمین عذر از عذرهایی است که انسان نمازش فرق میکند از انسانی که بیمار نیست بیماری که واقعا جدی بیمار باشد چطوری که در درس‌های گذشته این مسئله را گرفتیم و سفری دوم عذر از عذرهایی که نماز فرق میکند این سفر میباشد یک انسان در سفر هست نمازی انسان مسافر از نمازی انسانی که در سفر نیست فرق میکند پس این دوم عذر از عذرهایی است که نماز فرق میکند چی در هیئتش باشد چی در عددش و سیوم حالت اکنون موضوع درس امروزمون میباشد که اون ترس میباشد انسان اگر ترس داشته باشد همچنین باز نمازش فرق میکند از نماز بیمار و از نماز مسافر و از نماز انسانی که در امن و امان و در اقامت در حالت مقیمی قرار دارد اکنون صاحب کتاب میگوید المسئله الاولى یعنی که مسئله یکم در زیر باب 11 حکمها یعنی حکم نماز خوف حکم نماز خوف چی می باشد؟ و دلیل مشروعیتها دویم دلیل جایز بودن و شرعی بودن نمازی خوف. یعنی نمازی خوف دلیل مشروعیتش چی است و شروطها. سوم شرطی نمازی خوف، یعنی با کدام شرط ها میتونیم نمازی خوف را بخونیم. پس مسئله اول در این احکام ها صحبت میکند. اولا میگه حکمها، یعنی حکم نماز خوف، میگوید صلاة الخوف تشرع فی کل قتال مباح، یعنی که نماز خوف مشروع و جایز میباشد در هر قتال و جنگی که مباح باشد. پس ما قتال و جنگ مباح داریم که شریعت برای ما اجازت دادگی است، و قتال و جنگ غیر مباح داریم که حرام و ناجایز می باشد. اکنون صاحب کتاب گفت نماز خوف در جنگی که مباح باشد خوانده می شود. اگر جنگی که مباح نباشد چی؟ نماز خوف خوانده نمی شود. چرا؟ زیرا که اون جنگی غیر مباح، جنگی حرام، باید به پایان رسانده شود و منع کرده شود و خاتمه بخشیده شود، نه اینکه بر دوام در اونجا نمازشون نماز خوف خوانده جنگ حرام را دوام بدهند. این طور نیست، بلکه جنگ ناجایز و غیر مباح باید خاتمه بخشیده شود. از این حساب است که نماز خوف جایز می شود در صورتی که اگر جنگ مباح باشد، قتال مباح و شرعی و جایز باشد. اکنون صاحب کتاب چند مثال میزند برای جنگ مباح. میگه که قتال الکفاری، یکم مثلا جنگ با کافرها باشد. اگر کافرهایی که بر ضد مسلمانها خیستند و مسلمانها با کافران جنگیدن در حالت جهاد، اگر که شرط و شروطی جهاد را در خودش داشته باشد، زیرا اینکه هر جنگ را جهاد نامیده نمی شود، هر جنگیدنی با کافرها را جهاد نامیده نمی شود، بلکه شرط و شروط خودش را دارد جهاد. وقتی که جهاد باشد می تواند انسان در این صورت نماز خوف بخواند. والبغاتی، دویم جنگی که با باغی ها باشد، یعنی با سرکش ها، با تجاوزگران، آن تجاوزگرانی که زیدی حاکم میخواهند حکومت را تغییر بدهند. پس با اون کسانی که میخواهند حکومت را تغییر بدهند، حاکم شرعی را و یا جماعت مسلمان ها را از بین ببرند، با اونها جنگیدن همچنین جنگیدن مباح و جنگیدن جایز و درست میباشد. مثلا یک گروه تجاوزگران، یک گروه سرکشان میخواهند که حکومت را از بین ببرند و میخواهند که جماعت مسلمان ها را پراکنده و شکسته بگردانند، بر ضد این تجاوزگران و سرکش ها جنگیدن موافق شرعی جایز و درست میباشد. پس در این صورت هم انسان نماز خوف میخواند. والمحاربین، و سیوم حالت جنگی که با محاربها باشد، یعنی با راهزنها باشد. یک گروه از راهزنهای اگر در موقع رفتند و تاجرها و مردم را آزار می دادند و مردم را تاجرها را زده مالهایشان را می گرفتند، اگر حکومت بر ضد اونها جنگ اعلان کند، این جنگ اعلان کردهشان جنگ شرعی و مباح می باشد. می شود که با اونها رفته جنگید و اونها را دستگیر کرد و اونها را توبه داد. اگر توبه نکردند و جنگیدن، می شود که اونها را به قتل رسانید، زیرا که اونها محارب هستند، اونها راهزنها هستند، ضرر به مسلمان های آن منطقه می رسانند. پس این جنگ ها جنگ های شرعی و مباح می باشد. در این جنگ ها می شود که انسان نماز خوف بخواند با شرط هایی که بعدتر بیان خواهم کرد. و با آن صفتی که نماز خوف خوانده می شود با اون طریق باید نماز خوف خوانده شود در این جنگا. اما اگر جنگ بین دو گروه از مسلمان ها باشد یا جنگ بین دو طایفه باشد در دو طایفه مسلمان، در این صورت یا جنگی غیر شرعی باشد، در این صورت نمازی خوف خوانده نمی شود. چرا؟ زیرا اینکه این جنگ باید به پایان رسانده شود، نه اینکه این جنگ دوام داده شود، بلکه این جنگ باید خاتمه بخشیده شود. اکنون این نمازی خوف با کدام دلیل اکنون در این حالت ذکر کرده اما در جنگ مباح خواندنش جایز است؟ میگه لقوله تعالی، دلیل من میگه سخن الله تبارک و تعالی هست که الله سبحانه و تعالی در سوره نساء آیت 101 میگوید این خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، یعنی اگر که شما ترسیدید که کسانی که کافر شدند، این خفتم یعنی اگر که شما خندیده، اگر که شما ترسیدید، ای یفتنکم، این که شما را در فتنه قرار میدهند، کسانی که الذین کفروا، کسانی که کافر شدند، یعنی شما ترسیدید که کسانی که کافر شدند شما را در فتنه قرار میدهند، دوچار فتنه میگردانند، از نمازخانی باز می‌دارند. ببینید الله گفت این خفتم، اگر ترسیدید. اصل این آیت درباره نماز قصر هست، اما صاحب کتاب این را دلیل گرفت برای نماز خوف. اصل این آیت برای نماز قصر است، زیرا که الله در سوره نساء آیت 101 میگوید و اذا ضربتم فی الارض، یعنی وقتی که شما در بالای زمین سفر کردید، فلیس علیکم جناحون، پس باک نیست برای شما که ان تقصروا من الصلاة، نمازهایتان را قصر بخونید، ان خفتم، اگر ترسیدید که ای یفتنکم الذین کفروا، این که در فتنه قرار میدهد شما را کسانی که کافر شدند، ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، الله میگوید هر آینه کافران دشمن آشکارای شما می باشد. پس این صاحب کتاب این آیت را دلیل گرفت برای نماز خوف. اکنون میگه وقیس علیه الباقی، و قیاس کرده شدگی است، میگه علیه یعنی بر این آیه، بر این کافرها، الباقی یعنی باقی مانده، یعنی منظورش این بغات و محاربین هست، یعنی تجاوزگران و راهزنها. قطعی اگر جنگ شد، جنگ صورت بگیرد، در این صورت هم نماز خوف خوانده می شود. از کجا؟ با کدام دلیل؟ با انا همین دلیلی، و این خفتم ای یفتنکم الذین کفروا، یعنی قیاس کردگی هستند با کافرها، بغات و محاربین. زیرا که بغات میتوند که مسلمان ها باشد، مثلا یک گروه تجاوزگر میخواهد حکومت را تغییر بدهد، شاید مسلمان است، و یا راهزنهایی که در راه میستن مردم را مالاشان را میگیرن، شاید مسلمان باشند، اما با اونها جنگیدن شرعی و جایز میباشد. دلیل چی است؟ یا با کدام دلیل اکنون در با اینها جنگیدن دم همچنین نماز خوف میخونیم؟ دلیل همین است که قیاس میکنیم این تجاوزگران و راهزنها را با کافرها، چطوری که با کافرها جنگ کردیم نماز خوف میخونیم، با اینها هم جنگیدن ده نماز خوف خونده میشود. ممن یجوز قتاله، یعنی از جمله کسانی که جایز است با اونها جنگیدن، اگر جنگیدن جایز باشد موافق شریعت، پس در آن جنگ نماز خوف خونده میشود. بعدش میگوید فتشرع عند الخوف من هجوم العدو، پس میگه مشروع و جایز و درست است نماز خوف وقتی که انسان ترس دارد از هجوم کردن دشمن، میترسد انسان که دشمن بالاش هجوم میکند. او الهرب من عدو ان کان الهرب مباحا، یا فرار میکند یا فرار کردن از دشمن، گریختن از دشمن، اگر که اون گریختن گریختن مباح باشد. زیرا اینکه ما گریختن داریم در حالت جنگ، گریختن حرام، یعنی ترک کردن میدان جنگ با کافرا، این حرام است. برای مسلمان جایز نیست که میدان جنگ را با کافرها ترک کند و اونجا نجنگد، این حرام است، جایز نیست. اما بعض فرارهایی داریم که باز جایز و درست است، فراری هست که جایز و درست است. مثلا یک گروه مسلمان ها کم قفا نشینی میکنن، فرار میکنن تا اینکه اونها را در دام بافتانن با این مقصد، پس این فرار فراری مباح میباشد. پس در این صورت اگر فرار فرار مباح باشد، میشود که نماز خوف خواند. میگه و یدخل فی العدو، میگه داخل میشود در زیر دشمن، کل عدو، همه نمودی دشمن ها، آدمی و سبعن، چه اون دشمن دشمن آدمی باشد، یعنی چه اون دشمن آدمی باشد که دشمن است، اگر که تو را پیدا بکند یا اگر تو را ببیند در حالت نماز خواندن بالات هجوم میکند، او سبع یا درنده هست، یعنی حیوانات هست، وقتی نماز خواندن شاید بالات هجوم میکند. پس همه اینها میگه حالت دشمن ده حسابیده میشود، چی آدم باشد چی درنده و چی خزنده، که اگر نماز خواندی در این صورت از آرامی تو استفاده برده به تو ضرر میرساند، در این صورت نماز خوف خوانده میشود. مما یخاف الانسان علی نفسه منه، از جمله همون حالتایی که خوف دارد انسان از ضرر رسیدن بر نفسش، یعنی که خوف دارد که اگر که حاضر نماز بخواند پس بالاش ضرر میرساند، در این صورت جایز است که نماز خوف خوانده بشود. میگه کسائل الذی یرید اهله او ماله، میگه به مثل حمله کننده، سائل یعنی کسی که حمله میکند یا چیزی که حمله میکند، یا هجوم کننده ای که یورید اهله، میخواهد خاندان این شخص را، او ماله یا مال این انسان را میخواهد، والغریم الظالم و غیر ذالک، و یا میگه غریم کی، والغریم یعنی که طلبگار کی، یعنی قرضخواه ظالم و غیر ذالک و غیر از اینها، والغریم الظالم و غیر ذالک، یعنی که طلبکاری یا قرضخواهی ظالم و غیر از اینها، حالتایی که اگر که انسان نماز بخواند اون جانب به این ضرر میرساند، پس در این صورت میشود نماز خوف خوان، که بعدتر بیان خواهیم کرد که نماز خوف چگونه خوانده میشود. این بود اولین حکمی در زیر مسئله یکم، حکم نماز خوف، که نماز خوف مشروع و جایز و درست بوده است. دویم دلیل و مشروعیتی ها، یعنی دلیل جایز بودن نماز خوف، دلیل و مشروعیتی ها، دلیل جایز بودن نماز خوف. اکنون با کدام دلیل نماز خوف خواندن جایز و درست است؟ میگه و دلیل علی مشروعیتها، یعنی دلیل برای جایز بودن و برای درست بودن نماز خوف، الکتاب و سنت و الاجماع، یعنی هم کتاب است، یعنی قرآن به این دلالت کردگی است، و سنت، هم سنت پیغمبر به این دلالت کردگی است، و الاجماع، و همچنین اجماع وجود دارد بین مسلمان ها که نماز خوف در اسلام وجود دارد. میگه اما الکتاب، اما دلیل من از قرآن، فقوله تعالی، سخن الله تبارک و تعالی هست که الله سبحانه و تعالی میگوید سوره نساء آیت 102، و اذا کنت فیهم، یعنی ای پیغمبر هنگامی که تو همراه آنها باشی، یعنی همراه صحابه ها باشی در جنگ، در جنگ اگر که تو همراهی صحابگان باشی، فاقمت لهم الصلاة و برپا داشتی با اونها نماز را، میخوای که با اون صحابگان که مجاهدین که در حالت جنگ هستند اگر در بینشان باشی و میخوای که نماز را جماعت بخوانی یا که نماز را برپا بداری، فلتقم طائفه منهم معك، پس گو باید بیستد یک گروه از آن صحابگان همراه تو، یعنی که همه اونها را یک جا جمع نکن در نزد خودت، بلکه یک طایفه اش را یک قسمش را بیار باید همراه تو باشد. ولیأخذوا اسلحتهم، باید اونها بگیرن سلاحهایشان را، یعنی در وقت نماز سلاحهایشان را اون مجاهدین در دست خودشان میگیرن، یعنی سلاحشان را به زمین نمیگذارن. فاذا سجدوا، پس هنگامی که سجده کردن، فلیکونوا من ورائکم، پس باید فاذا سجدوا، پس هنگامی که سجده کردن، منظور از سجده در اینجا یک رکعت نماز را خواندن است. فاذا سجدوا یعنی این طایفه اولی که آوردی، این طایفه وقتی که یک رکعت را که خواندند، فاذا سجدوا یعنی این طایفه یکم، زیرا که مجاهدان را به دو قسم تقسیم کردیم، این طایفه یکم وقتی یک رکعت نماز را که خواندن، فلیکونوا من ورائکم، پس باید باشد از پشت شما، باید اینها اکنون صفی بعدی بروند، یعنی این صفی اول و بعد صفی دوم بروند. ولتأتی طائفه اخرى لم يصلوا، پس بیاین اون طایفه که اونها نماز حالا نخوندن، یعنی طایفه دوم پیش بیایند و اونها نمازهایشان را بخونن. فلیصلوا معک، اون طایفه دوم بیاین همراه تو نمازشان را بخونن، یعنی طایفه یکم یه رکعت میخوند. حالا در زیر مسئله دیم کیفیت نمازی خوف ده میگویم که چهار نمود نمازی خوف خوندن جایز است، یعنی حالتای گوناگونی نمازی خوف دارد. اکنون در این صورت یک دو تقسیم میکنی، یک گروه میگه همراه تو یه رکعت میخوند، این میره و جای گروه یکم، جای گروه دیم، اون گروه دیم میآید و اون همراه تو میگن نماز را میخونن. ولی اخذو حذرهم و اسلحتهم، میگه باید اونها احتیاط خود را بگیرن، احتیاط داشته باشن و سلاحهایشان میگه باید همراه خودشان باشد. در دوام آیت الله میگه ود الذین کفروا لو تغفلون عن اسلحتکم، یعنی دوست میدارن کسانی که کافر شدند میگن که ای کاش که شما غافل بمونید از سلاحهایتان، سلاحتان را به زمین بمونید، بالای شما حجوم بکند. الله سبحانه و تعالی میگوید اونها دوست میدارد. اصلا این آیت سبب نازل شدنش همین بود که در جنگ، از جنگ ها که در طرف مقابل مسلمان ها ولید ابن خالد بود و مسلمان ها وقتی نماز پیشین شدند، همه یک جا سلاح ها را به زمین گذاشتن، نماز پیشین خواندن، نماز ظهر خواندن. بعد از نماز ظهر ادا کردن و طرف مقابل که با سرلشکری خالد ابن ولید بود، آنها گفتن ای کاش که ما در نماز پیشین در وقتی ظهر خواندن بالای مسلمان ها هجوم میکردیم، اکنون دیر شد و نماز عصر انتظار میشویم. نماز عصر شود، گفت همه مسلمان ها وقت نماز شروع که کردن سلاح ها را به زمین میگذارن در حالت نماز خواندن که هستن، گفتن بالای مسلمان ها هجوم میکنیم. وقتی که اونها این مصلحت را کردن، این نقشه را که کشیدن، الله تبارک و تعالی که از نقشه اونها، از مصلحت اونها آگاه و خبردار که بود، با پیغمبر صلی الله علیه و سلم با واسطه جبریل علیه السلام آیه را نازل کرد و از نقشه اونها خبر داد که ود الذین کفروا، یعنی دوست می‌دارن کسانی که کافر شدن، لو تغفلون عن اسلحتکم، ای کاش که شما میگوین از سلاح‌هایتون غافل بمانید و امتیعتکم فیمیلون علیکم میلتا واحده، بالای شما یوریش بردارن، بالای شما هجوم بکنن، هجوم کردن یک یک باره، یک یک باره بالای شما میخوان که هجوم بیارند. پس الله تبارک و تعالی این آیت، با این آیت پیغمبر صلی الله علیه و سلم خبر داد از نقشه کشیده اونها و نمازی خوف را برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم مشروع گردانید در آنجا. از اون به بعد دیگر در جنگ ها نماز خوف خوانده می شد. پس این هست سبب نازل شدن سوره آیت 102 سوره نساء و نماز خوف، که کافرها می خواستن در نماز عصر بالای مسلمان ها هجوم بیارن، اما مسلمان ها نماز خوف که خواندن. حالا در زیر مسئله دویم ان شاء الله مسئله صفات نماز خوف رو میگوییم، پس میبینید که چی قدر برای کافرها سخت و چی قدر برای کافرها ترسناک تمام شد مسئله نمازی مسافر، نمازی خوف. پس این بود سوره نساء آیت 101 102. و صلاها رسول الله صلی الله علیه وسلم، یعنی خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم نماز خوف خواندگی هستند، یعنی دلیل از سنت خود رسول الله خواندگی هستند. و اجمع الصحابه على فعلها، و اجماع صحابه بود برای نماز خوف خواندن، یعنی کسی مخالفت کردگی نیست. پس اجماع صحابه بود برای نماز خوف خواندن. پس این بود دلیل مشروعیتش از قرآن که سوره نساء آیه 101 102 و پیغمبر خواندگی است و صحابه اجماع دارد. این هست دلیل. اکنون سیم شروطها، یعنی شرطهای نماز خوف. نماز خوف هر جنگ از جنگ ها در خونده می شود یا جنگ های معین هست که نماز خوف خونده می شود. میگه و تشرع صلاة الخوف بشرطینی، یعنی جایز و درست می باشد نماز خوف با دو شرط. اگر این شرط ها باشد نماز خوف جایز و درست است، اگر این شرط ها نباشد نماز خوف خواندن جایز و درست نمی باشد. اکنون الشرط الاول، شرط یکم، ان یکون العدو، یعنی دشمن باید باشد، ممن یحل قتاله، از جمله آن دشمن هایی که جایز است جنگیدن، یعنی در جنگ مباح. میگه که قتال الکفاری و مثل جهاد بر ضد کافرا، جهاد شرعی، نه با نام جهاد، جهاد شرعی با شرط و شروط شریعت، اگر این طور جهاد باشد. و البغاتی، یا جنگیدنی شرعی بر ضد تجاوزگران، آن تجاوزگرانی که میخواهند تجاوز بکنند، حاکمیت را تغییر بدهند، یا جماعت مسلمان ها را پراکنده بکنند، بر ضد اونها جنگیدنم جنگیدن شرعی و جنگیدن مباح می باشد. و المحاربین، یا جنگیدن بر ضد راهزنها که میخواهند مال مسلمان ها را بگیرند، جنگیدن برای اصلاح کردن اونها یا از بین بردن اونها، کما سبقه، چی طوره که در بالاتر این مسئله را گذاشتیم، با دلیلش این مسئله را گذاشتیم در اول این درس. پس این بود اولین شرطی نماز خوف، یعنی جنگ باید جنگ مباح باشد، این یکم شرطش. و شرط ثانی، یعنی شرط دویم از شرط نماز خوف، ان یخاف هجومه علی المسلمین حال صلاتی، بگه این که ترسیده شود هجوم کردن عدو، هجوم کردن دشمن بالای مسلمان ها در وقت نماز. یعنی یک جنگی هست که اگر که دشمن ببیند که تو نماز خوانده استادی، بالای تو هجوم میکند، پس در این جنگ میتونی تو که نمازی خوف بخونی. اما در جنگ هستی که تو نماز بخونی اون هجوم نمیکنه در این حالت، یا تو نماز بخونی در این حالت ترسی هجوم کردن نیست، در این صورت نماز خوف نمیخونی، نماز خوف خونده نمیشود. پس نماز خوف در دو صورت بوده است: یکم در جنگ مباح، دویم اگر که ترسیده شود که در وقت نماز هجوم واقع می شود و دشمن هجوم میکند بالایت، در این صورت در با این دو شرط میتونی که نماز خوف را ادا بکنی. نماز خوف در این دو صورت خوانده میتونی. پس این بود شرط های نماز خوف. پس این بود مسئله یکم. در زیر باب دهم، یعنی حکم نماز خوف و دلیل جایز بودن نماز خوف و شرط های جایز بودن نماز خوف، با همین مسئله یکم از زیر باب 11 هم نماز خوف به آخر رسید. بعد از این صاحب کتاب میگوید المسئله الثانیه، یعنی که مسئله دویم کیفیت صلات الخوفی، یعنی چگونه خواندن نماز خوف. اکنون این نماز خوف را ما چگونه باید بخونیم؟ چگونه خوانده می شود نماز خوف؟ صاحب کتاب میگوید جاءت صلات الخوف على عده صفات، میگه نماز خوف به چند صفتا خوانده می شود و علما از صفتایی که نماز خوف خوانده می شود 4 صفت را در کتاب ها ذکر می کنند، یعنی 4 نمود نماز خوف خوانده می شود. بعضی از اینها موافق و بعضی از مذهب ها است و خلاصه این 4 تره انسان هر کدامش در نماز خوف بخواند جایز و درست می باشد، هر کدامی از اینها را بخواند. اکنون خلاصه و مختصر این 4 حالت را اول بیان میکنیم، بعد مسئله دیوم را خواهیم خواند. خب صفت یکم نماز خوف، اون حاکم یا که اون سرلشکر لشکرها را به 2 قسم تقسیم میکند. مثلا اگر که 1000 مجاهد باشد، این 1000 تا را به 2 قسم 500 تا 500 تا جدا میکنی، این را حاکم جدا میکند. بعد از جدا کردن امام 2 بار با اونها نماز را پره میخواند. مثلا 500 اول میارد، امام نمازی مثلا ظهر باشد در حالت قصر باشد، 2 رکعت قصر نماز ظهر را میخواند، اینها را جواب میدهد، گروه دیم را میارد با اونها یک بار دیگر باز 2 رکعت دیگر میخواند، با یک بار دیگر میخواند، یعنی 2 بار امام نمازش را پره با اونها میخواند. این صفت حدیثش در کتاب ابو داوود از ابی بکره، راوی حدیث ابی بکره می باشد، در کتاب سنن ابو داوود در زیر حدیث 1248 این حدیث روایت شدگی است. این بود صفت یکم نماز خوف. این است صفت یکم نماز خوف که امام 2 بار همون نماز را می خواند، با 500 تای اولش یک بار مثلا با گروه اول یک بار میخواند، با گروه دیوم با داوید دیوم میخواند، 2 بار نماز را میخواند. این بود صفت یکم. بعد از این صفت دیوم امام یا که همون سرلشکر همه لشکر را از پشت خودش میارد، همه لشکر از پشت امام نیت میکند، اما در سجده کردن فقط صف یکم با امام سجده میکند، صف اول صف پیش با امام سجده میکند، صف دوم در روبروی دشمن قرار میگیرد، یعنی سجده نمیکند، میستد میخیل که دشمن هجوم نکند، گفته در روبروی دشمن قرار میگیرد. امام وقتی که از جایش میخیزد، یعنی سجده را میکند، میخیزد برای دوم رکعت با اون صف اول، وقتی که میخیزند بعد این کسانی که سجده نکرده بودند اینها سجده میکنند، اینها سجده میکنند، صف یکم جای صف دوم میرود. اکنون یعنی که اون دیم صف بودگی ها صف یکم میآیند، صف یکم بودگی ها صف دوم میروند، صف دوم میروند. باز همون طوره که یکم رکعت رو خونده بودن انا همون طور نماز رو میخونند. یعنی چی؟ یعنی باز وقتی که صف دوم صف یکم میآید، صف یکم صف دوم میرود، اکنون دوم رکعت ده وقتی رکوع کردنی که میشوند، رکوع کردنی که میشوند، صف اول رکوع وقتی سجده کردنی که میشوند، صف اول سجده میکند، صف قفوگی که در رکعت اول صف یکم بودن اونها میایستند تا اینکه این امام رو سجده را بکند، از جایش بینشیند، بعد اون صف قفوگی سجده میکند. یک بار دیگر این صفت دویم را خلاصه میکنم. امام وقتی که میخواهد نماز رو بخواند، قوم رو دو صف قرار میدهد از پشت خودش، دو صف، و همه قوم رو فریاد میکند، همه مجاهدین میوند دو صف میستند، دو صف از پشت امام میستند، و وقتی که رکعت رو خلاص کردن، امام رکوع کرد، از رکوع سجده که رفت، صف اول سجده میکند، صف دوم سجده نمیکند، میستد و نگاه کرده میزید که دشمن هجوم نکند. این حالتی است که دشمن وقتی که در روپروش باشد، از روپرو، خب میستد تا اینکه دشمن هجوم نکند، و امام با صف اول دو سجده را میکنند، از جایشون برای رکعت دوم میخیزند، برای رکعت دوم. انا اکنون اینها بعد سجده میکنند، این صف دوم که سجده نکرده بودند، بعد از خیستن امام این صف دوم سجده میکنند، و صف دوم جای صف یکم را میگیرند، یعنی پیش میآیند، صف پیش بودگی قفا میروند، جای صف دوم را میگیرند. وقتی بعد از اون که سجده کردن که از جایشون خیستند، جور علیش میکنند، صف دوم صف یکم میرود، صف یکم صف دوم میآید. اکنون وقتی که امام باز فاتحه را خواند، زمین سوره را که کرد، رکوع میرود، از رکوع میخیزد، سجده کردنی که شد، این صف یکم که اصل آدمای صف دوم بودند، اینها با امام سجده میکنند، اینها با امام سجده میکنند، دو سجده میکنند، مینشینند. بعد در وقت اتحیات خواندن که شیشتند، صف یکم اکنون که صف دویم شدگی است، در قفا استادگی بودند، اونها اکنون سجده میکنند، و بعد اونها هم میشینند، اتحیات میخونند و سلام میتین، با همین نماز با آخر میرسد. این حدیث، این صفت دویم، راوی حدیثش حضرت جابر رضی الله عنه میباشد، که حدیث حضرت جابر را امام مسلم روایت کرده است در زیر رقمی 840 در کتاب صحیح مسلم. و همچنین این صفت را ابی عیاش از زرقی، ابو عیاش زرقی، همچنین این حدیث را، این صفت را روایت کرده است که در روایت ابو داوود در زیر رقم 1236، و امام احمد ابن حنبل هم همچنین در مسندش این صفت را روایت کرده است در زیر رقم 16630 در کتاب سنن امام احمد ابن حنبل. پس این بود دیوم صفت نمازی خوف، این دیوم صفتش است. بعد از این سیوم صفتش، سیوم صفت نمازی خوف، امام میگد لشکر را به دو قسم تقسیم میکند. امام لشکر را، مثلا اگر که فرض کردیم 1000 مجاهد باشد، این سرلشکر، این امام، اون مجاهده را 500 تگی به دو قسم تقسیم میکند. یک قسمش را در روبروی دشمن قرار میدهد، یعنی 500 شما میگوید شما رو به طرف دشمن بیستید. مثلا این در صورت است که دشمن اگر در روبرو نباشد، مثلا در پشت است، دشمن از طرف پشت است. اکنون یک گروه را میمونند از پشتی، یک گروه را میمونند رو به طرفی دشمن میستد، این یک گروه دیگر با 500 تایگش میآید، اینها با امام نماز را میخوانند، یک رکعتش را، یک رکعت نماز را اینها میخوانند، یعنی که امام با امام نیت میکنند، با امام یک رکعت نماز را میخوانند. وقتی در دوم رکعت که خیستند، این گروهی یکم، جای گروهی اون 500 تا که در پیش دشمن بود، روبروی دشمن، پیش اونها می رود. گروهی دیوم می آیند با امام یه رکعت دیگر میخوانند. میآیند نزد امام، یعنی در دویم رکعت این 500 تا که یه رکعت با امام خونده بود، اینها نزد دشمن میرود، روبروی دشمن. اون 500 تایی که در نزد دشمن هستند، اونها میآیند از پشت امام. امام دویم رکعت در کی هست؟ اونها میآیند از پشت امام نیت میکنند و با امام اینها نماز را میخوانند و دویم رکعت را میخوانند و سلام میدهند و اینها با امام میخوانند و امام وقتی که میشیند از تحیات خواندن، این گروه از جایش میخیزد یه رکعت دیگر میخواند و امام مینشیند تا اینکه اینها، یعنی امام در دویم رکعت که است تحیات را خوانده میشیند و این گروه دیمه که برای اینها را یکم رکعت بود، اینها از جاشون میخزن یه رکعت دیگر میخوانند تا اینکه دو رکعت شود. یه رکعت با امام خوندن، یه رکعت دیگر موند تا اینکه دو رکعت شود. وقتی که اینها دو رکعت کشید، پس مینشینند و امام سلام میتید و نماز اینها خلاص میشود. بعد اون قوم دیگری میان یه رکعت دیگر میخوانند، اونها هم سلام میتید و نماز اونها هم خلاص میشود. پس در این صورت اکنون صورت صفت سیم نماز خوف، امام لشکر را به دو قسم تقسیم کرد، با یک قسمش یه رکعت را خوند و این یه رکعت را خوندند و رفتند نزد دشمن و با قسم دویمش رکعت دویم را امام میخواند و این گروه دویم یه بار نماز را خلاص میکنند و سلام میتید با امام. این گروه دویم با نزد دشمن میرود، اون گروهی که یه رکعت با امام خونده گفتند اونها میآیند نمازشان را پره میخوانند. این بود طریقی دویمی، صفت دویمی نماز خوف، که این صفت را امام بخاری در زیر رقم 942 و امام مسلم در زیر رقم 839 روایت کرده است از ابن عمر رضی الله عنهما، از عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما این را روایت کرد. این حدیثش حدیث بخاری و مسلم می باشد. این بود صفتی سوم. بعد از این آخران صفت، صفتی چهارم. صفتی چهارم همین است که اگر دشمن از طرف قبله باشد، امام لشکر را دو تقسیم میکند. امام یا که همون سرلشکر، لشکر را دو تقسیم میکند. گروه یکم پاسبانی و حمایت میکنند و گروه یکم اینها پاسبانی میکنند و گروه دوم یا که گروه یکم قطعی یه رکعت میخوانند، گروه یکم با امام یه رکعت میخواند و گروه دوم باشد، یعنی یه رکعت میخواند با نیتی جدا شدن، بعد از یه رکعت خوندن اینها نمازشون را پره میخوانند و سلام میدهند. یعنی صفت چهارم همین است که امام لشکر را به دو قسم تقسیم میکند. یک قسمی از لشکر رنگی به مثل مانند صفت سیوم است، فقط یک کم ترک فرقیت دارد. قسمت صفت چهارم امام لشکر را به دو قسم تقسیم میکند. یک قسمی لشکر رو به طرف دشمن حمایت میکند از قسمی این امام که نماز خوانده استاد است با مردمی، از اینو حمایت میکند. اما این گروهی اولی که میاد با امام یه رکعت نماز میخواند، اینها با این نیت نماز را شروع میکنند که با امام یه رکعت را میخوانند و خودشان نمازشون را پره میخوانند و امام دویم رکعت که میخیزد این بگم قرائت طولانی میکند تا اینکه اینها یه رکعت دیگر خچان میخوانند و سلام میتند و جای گروه یکم میروند. بعد گروه یکم میآید جای اینها و با امام یه رکعت دیگر میخواند، با امام یه رکعت دیگر میخواند و وقتی که امام دویم رکعت شیش، اون گروه دیمه که با اونها یکم رکعت است و اونها میخیزند و امام میشیند تحیات میخواند. بعضی میگن دو بار میخواند اتحیات رو، به خاطر اینکه اونها میخیزند و یه رکعت دیگر میخونند میشینند باید تایتا بخوند و امام بعد از اون سلام میتید با گروهی دویوم با گروهی دویوم امام سلام میدهد. پس این هست صفتی چهارم. یعنی گروه یکم فضیلت تکبیر تحریمه را تکبیر احرام را به دست میارد، زیرا اینکه با امام نیت کردن و امام یه رکعت خوان و امام در دیوم رکعت که خیستک، گروه دیوم دیگر امام متابعتی نمیکند، خودشان یه رکعت دیگر میخوانند، امام قرائت را طولانی میکند تا اینکه گروه دیوم بیان دایره او کنند و اینها خودشان میخوانند سلام میتین میبرند میروند جای گروه یکم، اون گروهی که در مقابل دشمن بود، اون گروه میآید و با امام در دیم رکعت که هست با امام میخواند یه رکعت و امام در اتحیات که شیشتک اون گروهی که دیم آمدگی بود اون از جایش میخیزد و باز یه رکعت نماز دیگر میخواند، در رکعت میشود، پس مینشیند با امام سلام میتید. پس گروهی دیم فضیلت سلام را به دست میارد. پس گروه یکم فضیلت تکبیر تحریمه را به دست آورد، گروه دیوم فضیلت سلام را به دست میارد با امام. این بود صفتی چهارم که این صفتی چهارم را امام بخاری در زیر رقم 4129 و امام مسلم در زیر رقم 842 این حدیث را روایت کردگی است. راوی این حدیث صالح ابن خوات ابن جبیر می باشد. راوی این حدیث صالح ابن خوات ابن جبیر می باشد. این صفتی چهارمی که ذکر کردیم. پس صفتی چهارم از سیوم چی فرق کرد؟ فرقش همین شد که در صفتی سیوم گروه اول با امام یعنی رکعت را می خوانند و امام در دیم رکعت که خیست این گروه نزد دشمن می رود، نمازشون را پر نمی کنند، نزد دشمن می رود. گروه دیوم می آید از پشت امام نیت می کند و با امام اینها نمازشون را خلاص می کنند. وقتی اینها که رفتن به گروه دیوم می آید، او گروه یکمی که یکم رکعت با امام خوندگی بودن میان یه رکعت دیگر می خونند خودشون توقه و نماز را سلام می تیان بود می کنند. این صفت نمازی سیم صفت نمازی خواب بود. در چهارم چی؟ در چهارم نه، یه رکعت را با امام می خونند، امام در دیم رکعت که خیست این اخشون یه رکعت دیگر کمی سریعتر سبکتر میخونند و سلام میتند و میروند در مقابل دشمن و اون گروه که در مقابل دشمن بود اونها میویند از پشت امام دیم رکعت دست امام نیت میکنند، یه رکعت را با امام میخونند، امام در تحیات که شیشت اونها میخیزند یه رکعت دیگر میخونند و با امام سلام میتیند. این بود چهارمین صفتی یا فرق بین صفت سیوم و چهارمین در نماز خوف. این چهار صفت صفت نماز خوف می باشد. اکنون هر یک تا اینها را دلیلش این حدیثش را ذکر نکردیم، با لفظش فقط عنوان دادیم که در کدام کتاب بود و رقم حدیث چند می باشد، زیرا که اگر این حدیث را ذکر میکردیم شاید خود این تقریبا 2 ساعت یا زیادتر از 2 ساعت، زیرا که در اون هر یک این حدیث ها تقریبا 1 صفحه یا نیم صحیفه‌ای می باشد. پس 4 صفحه اگر 1 صفحه‌ای باشد 4 صفحه حدیث، یا که نیم صحیفه‌ای اگر بگیرین 2 صفحه را خوانده ترجمه کردن که تقریبا 1 ساعت وقت را به ملال می گیرد. با این متن کتاب بگیریم اگر همگی 2 ساعت وقت را می گرفت. از این حساب خلاصه با ادرس های حدیث ها، با رقم های حدیث ها، با راوی ها و کتاب هایی که این حدیث ها ذکر شده است، خلاصه 4 صفت نمازی خوف را براتون تقدیم گردانیدم. انا اکنون میریم در زیر مسئله دیومی باب 11 کتاب صلات از کتاب الفقه المیسر که المسئله الثانیه کیفیت صلات الخوفی، یعنی چگونه خواندن نمازی خوف، نمازی ترس چگونه میخونیم. میگه جاءت صلات الخوفی على عده صفات، یعنی نمازی خوف میگه با چند طریق آمدگی است. چطوری که صفاتش را بیان کردیم، 4 صفتی که براتون بیان کرد، هر کدام اینها را بخونید میشود. انسان در حالت نماز خوف کدام یکی از اینها را بخوند جایز و درست است، یا بعضی حالت ها نگاه میکند کدام از اینها موافق تر هست در اون موقع جنگ، در حالت جنگ. پس همونش اختیار میکند یا هر کدامش که بخونه جایز و درست هست. و من ها صفت الواردت عن النبی صلی الله علیه وسلم و میگه یکی از اینها صفتی که آمدگی است از پیغمبر صلی الله علیه وسلم در حدیث سهل ابن ابی حثمت الانصاری رضی الله عنه، میگه فی حدیث سهل ابن ابی حثمت الانصاری رضی الله عنه، میگه یکی از اینها در حدیث سهل ابن ابی حثمه انصاری آمدگی است. اکین حدیث سهل ابن ابی حثمه انصاری همون صفت چهارمی گفتگی مان هست. گفتیم حدیثی را که بخاری و مسلم روایت میکند از صالح ابن خوات ابن جبیر و همچنین از سهل ابن ابی حثمه، انا همون چهارم صفتی که ذکر کردیم انا همون را در نظر دارد. میگه وحی اشبهو به صفت المذکورتی فی القرآن الكریمی، همین صفت چهارم میگه اشبهو، یعنی بسیار مانندی زیاد دارد به صفتی که در قرآن کریم ذکر شده است. در سوره نساء آیت 104 چطوری که ذکر کردیم در اون آیت میگه تقریبا خیلی مانند است، میگه به همین صفت چهارم، صفت چهارمی که حالا بیان کردیم، یعنی که سرلشکر لشکر را به دو قسم تقسیم میکند، با قسم یکم یک رکعت را میخوانند و قسم یکم نیت میکنند که از امام جدا میشوند، یعنی یک رکعت را با امام میخوانند، امام در دویم رکعت که خیست اینها دویم رکعت خشون تنها میخوانند سلام میتین نزد دشمن میروند. اون گروهی که در نزد دشمن بود در روپروی دشمن اونها میآیند از پشت امام دویم رکعت را میخوانند و امام وقتی که دویم رکعت را که خواند التحیات که خواندند اونها میخوان رکعت دیگر میخوانند و میشینه اتحیات میخونن با امام سلام میتین. پس انا همین چهارم صفت میگه بسیار بسیار با گفتگی در آیت مانندی دارد. اما این چهار تایی که ذکر کردیم هر کدامش که بخونی نماز خوف جایز و درست میباشد. و فیها احتیاط للصلاتی، و در این صفت میگه در این حدیثی که اومده گه در صفتی که بیان کرده میگه بسیار احتیاط در نماز است، احتیاط کاری در نماز است. و احتیاط للحربی، و احتیاط بسیار خوب در حالت جنگی است. در این صفت چهارم و فیها نکایتون بالعدوی، و در این صفت چهارم میگه در این حدیثی که از سهل ابن ابی حثمه یا که از صالح ابن خوات ابن جبیر اومدگی که است حدیث بخاری و مسلم، میگه در این میگه نکایتون بالعدو است، یعنی که بسیار عصبانی کردن دشمن است یا ضرر دادن و آزار دادن و رنجاندن و ضربه زدن به دشمن میباشد، یعنی که این بسیار دشمن ها میشکند، بسیار تکتیکی عالی میباشد، زیرا که در سبب نزول آیت 102 سوره نساء گفتیم که با سرلشکری خالد ابن ولید که اون زمان مسلمان شده که نبود میخواستن در وقت عصر بالای مسلمان ها هجوم بکنن، اما مسلمان ها یک تکتیکی را استفاده بردن که اونها را عصبانی کردن، اونها را رنج جانیدند و آزار دادند و ضرر دادند، اون نقشه کشیده اونها را برباد دادند و اونها را بسیار یک ضربه کلان زدن با این طریقی نمازخوانی. دیگر اونها از این نقشه کشیده چند ساعت اندیشه کردن و فکر کردن و نقشه کشیدن همه برباد رفت، زیرا اینکه مسلمان ها از تکنیکی بسیار عالی استفاده بردن با اون خبری که الله تبارک و تعالی براشون رساندن که اونها این هجوم رو میخواهند و این طریق انجام بدهند. پس این صفت چهارم میگه بسیار خوبتر است، اما کدام یک از اینها را بخونی چطوری گفتیم جایز و درست می باشد. میگه وقت فعل علیه الصلاه و السلام هذه الصلاه فی غزوه ذات الرقاع، واقعا میگه انجام داده که از پیغمبر صلی الله علیه وسلم همین نماز را در غزوه ذات الرقاع پیغمبر صلی الله علیه وسلم ان همین نماز خوف را خواندگی است. و صفتها کما رواها سهلون، و صفتش چه خیلی که میگه سهل روایت کرده، یعنی که سهل ابن ابی حثمه انصاری، اما صفتی چهارم میگه انا همون طور میگه پیغمبر صلی الله علیه وسلم نماز خواندگی هستن. اگه صاحب کتاب مختصر بیان میکنه میگه ان طائفتا صفت مع النبی صلی الله علیه وسلم، یا طایفه میگه یعنی لشکر را به دو گروه تقسیم کردن، یا طایفهش میگه یک گروش میگه با پیغمبر صلی الله علیه وسلم صف کشیدن، یعنی که از پشت پیغمبر نیت کردن. و طائفتون وجاه العدوی، و یک طایفه دیگر میگه در روپروی دشمن قرار گرفتن، یا طایفه دیگر در نزد دشمن در روبروی دشمن برای حمایت اینها قرار گرفتن. فصلا باللتی معه رکعتن، بعد میگه نماز خوند پیغمبر صلی الله علیه وسلم با اون گروهی که همراهش بود یک رکعت، یعنی گروه یکم قطع یک رکعت خوندن. ثم ثبت قائما، بعد میگه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ایستادن چخت، یعنی که گفتیم قرائت طولانی میکند دیگر چخت میستد. و اتمو لانفسهم، او گروهی که یک رکعت با پیغمبر که خونده بودن، اونها یک رکعت دیم رکعت خشان توقع خوندن، دیگر پیغمبر چخت ایستاد، چخت ایستاد، اونها خودشان تنها یک رکعت دیگر خوندن. ثم منصرفو، بعد نماز ششتا نتحیات خوندند و سلام دادند و بر رفتند و نماز به همین خلاص کردند. و صفو وجاه العدوی، و صف کشیدند در روبروی دشمن، این رفتن اون گروه یکمی که در روبروی دشمن بود نزد اون گروه رفتن. و جاءت الطائفه الاخرى، اون طایفه ای که در نزد دشمن بودن اونها آمدن نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم. فصلى بهم الركعه التي بقیت من صلاته، پس خوان پیغمبر صلی الله علیه و سلم با اون طایفه دوم یه رکعت دیگری که از نماز پیغمبر باقی موندگی بود، یعنی یه رکعت دیگر با پیغمبر صلی الله علیه و سلم اون طایفه دوم آمدن. ثم ثبت جالسن، بعد میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم ایستاد نشسته، چطور گفتیم متیات دو بار میخوند، میگن بعضی از علما و بعضی میگن میستد تا اینکه اون گروه و اتموا لانفسهم، و اون گروه از جایشون میخیزن یه رکعت دیگر میخونن و مینشینن و با اتحیات تشهد را و درود را میخونن. ثم سلم بهم، بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم با گروه دیوم نماز را سلام میدادند. این همون حدیثی، همون صفتی چهارمی هست که براتان بیان کردیم، که این حدیث را میگه رواه مسلم، این حدیث را امام مسلم روایت کرده است در زیر رقمی 841 و همچنین در زیر رقمی 842 در کتاب صحیح مسلم از سهل ابن ابی حثمت الانصاری رضی الله عنه و همچنین از صالح ابن خوات ابن جبیر رضی الله عنه این صفت ذکر شده است. پس این بود صفتی نماز خوف، نماز خوف به این طریق خونده می شود که هر یکی از اینها را بخواند جایز و درست است. کدامی از این صفتهایی که بیان کردیم، کدام یکی از اینها را بخواند، اون نماز خوف جایز و درست می باشد. این بود حالتی که یا صفتهایی که نماز خوف خونده می شود. اما اگر حالتی باشد که حالتی جنگ و حالت جدال هست، یعنی که در اوج جنگ است، جنگ قرار نمیگیرد، در این صورت چیکار میکند؟ در این صورت مردم چختا چخ چون نمازشون را میخوانند، هر کس خودش نمازش را میخواند. پس ببینید نمازی با جماعت چقدر حتمی و مهم است که شریعت حتی در وقتی جنگ تاکید میکند برای نماز نماز رو با جماعت خواندن. پس این دلیل است برای واجب بودنی نماز رو با جماعت خواندن. پس نماز جماعت حکمش سنت نیست بلکه واجب است، فرض است که نماز باید با جماعت خوانده شود، زیرا که در حالت جنگ سخت‌ترین حالت است، در اون جای قدر تاکید شدگی است که باید نماز با جماعت خوانده شود. اما چطور گفتیم اگر امکان نباشد، حالت جنگ باشد، زد و خورد باشد، در این صورت دیگر هر کس هر طرفی که روش است همون طور نماز خواندن میگیرد، یعنی جنگش کردن میگیرد و نماز خواندن میگیرد. اگر که حالتی زن و زن باشد، حالتی زن و زن باشد این طور، اما حالتی هجوم کردن باشد، شاید هجوم میشود، ترس از هجوم باشد، در این صورت این چهار صفتی که بیان کردیم به این طریق خوانده میشود. باز یک حالتی دیگر هم هست، او هم صلات خوف، او را صلاتی الطالب و المطلوبش میگن، صلاتی الطالب و المطلوب. صلاتی الطالب و المطلوب یعنی که یک کافر رو یک گروه رو سر کرده استادی از پشتش، وقتی نماز میشود اگر بستی نماز رو بخونی اون گروه رو گم میکنی، دیگه پیداش کرده نمیتوانی. پس یا که یک چیزی را گم کرده که از دنبالش رفتیستی که اگر بستی نماز را بخونه دیگه او را دیراو کرده نمیتوانی. در این صورت هم نماز رو در همون حالت رفتن خونده و رفتن میگیری. یا دشمن از پشت سر دارد در حالت فرار است، اگر بستی نماز رو بخونی دریابت میکنن، در این صورت هم رفتن میگیری و نماز تا خوندن میگیری. میگن صلات الطالب و المطلوب. الطالب یعنی که کسی را سر کرده استادی از دنبالش، اگر بستی او میره و دیگه نمیابیشه. صلات مطلوب یعنی کسی دیگه تر سر کرده استاده است، اگر بستی نماز بخونی او از پشت دریابت میکند. در این صورت چیکار میکنی؟ حالت رفتن حرکت، نماز رو خونده و به پیش حرکت میکنی. این هست طریقی نماز خوف. پس چطوره که دیدید که این نماز خوف صفتش فرق میکند از نمازهایی که در مسافری خوانده میشود، یا که در حالت بیماری خوانده میشود، یا که در خانه در حالت مقیمی خوانده میشود. این نماز فرق دارد. پس این بود نماز خوف. پس در همه مثالمون ما دو رکعتی مثال میاریم. چرا؟ زیرا اینکه نماز خوف اکثرا روایتهایی که آمدگی است در حالت جنگ و جدال و جهاد در بودن پیغمبر است، این در حالت سفر بود. نماز قصر میخوان، پس نماز پیشین در رکعت میخوان، عصر در رکعت میخوان و خفتن در رکعت میخوان. از این حساب روایت ها همه به همین طریق آمدگی است. اکنون اگر نماز شما همین ذکرای کردگی مونده چخل بخوند، نماز شما در رکعت چه میخوند با امام یه یرکتیم در وجه در رکعت و میرود و سیم رکعت را و گروه بعدی میآید با امام میخواند. یعنی که طریقش فقط اینقدر فرق میکند نماز شام ده. اما اگر که در حالتی مثلا جنگ، در حالتی سفر نباشد، قصر نباشد، قصر نباشد، نمازش پره میخواند. وقتی پره که بخواند در این صورت چیکار میکند؟ در رکعت میخواند. همین چیزی که گفتیم یه رکعت میخواند با امام، همیو در رکعتی میکند. مثلا نماز پیشینه در حالتی مسافر نباشد، درکات میخواند با امام و بعد میرود نزد دشمن. و چه صفاتی که بیان کردیم؟ یارکاتی گفته تمرا درکاتی بکنید، همرا با صفتی درکاتی بیان بکنید اگر که در حالتی مسافرت نباشد. زیرا که اکثرا نماز خوف و اون روایتی که از پیغمبر صلی الله علیه و سلم اومدگی است در حالتی مسافرت بودند، در حالتی مسافرت بودند. از این حساب همه نماز را درکعتی، در روایت ها درکعتی می آرد، بخاطر اینکه قصر می خوندن نمازهای چهار رکعته را هم. اما اگر چی طوری که بیان کردیم، اگر مقیم باشد در این صورت همون صفات های گفتگیمون را درکعتی بیان کنید. درکعتی فقط نماز شما گروه یکم درکعت بودید، گروه دیم ده یا رکعت با امام می خوند گفته بیان بکنید و باقی مونده شد می خیزد خودی اون قوم پر را می خوند با همون صفات هایی که بیان کردیم در اولی مسئله دوم، چگونه خواندن نماز خوف. پس این بود مسئله باب 11 هم در باره نماز خوف. با همین باب 11 به آخر رسید. بعد از این صاحب کتاب میگوید الباب ثانی عشر، یعنی باب 12 هم فی صلات العیدین، در باره نماز دو عید، نماز عید قربان و عید رمضان و فیه مسائل، و در زیر این نماز عیدین در باب 12 هم چندین مسئله ها صحبت می شود و چندین مسئله ها درج شده گستند. انشاءالله این باب 12 هم را درس آینده خواهم گرفت. پس این بود درس امروزه من از کتاب الفقه المیسر. با همین درس امروزه را به پایان می رسانم. تا درس آینده الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.